السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الإيمان، katika jalsa ya tafsir ya wiki iliyopita tulisimama katika tafsiri ya aya ya 34 ndani ya surati al-Baqara, anaposema Mola Allah Azza wa Jalla: wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar وكان من الكافرين. tulikuwa tumeanza kidogo tafsir ya aya hii, lakini kwa sababu ya dhiki ya wakati hatukuweza kuikamilisha. Kwa hivyo tutaikamilisha insha Allah Taala tafsiri ya aya hii kabla hatujasongea mbele katika tafsir ya aya inayofuata ya 35. Na ili tupate mafungamano ya maneno yale yaliyopita na yale ambayo tutayazungumzia leo, inakuwa ni muhimu zaidi kurudia, hata kama ni kwa haraka haraka, tafsiri ya mwanzo wa aya hii, kwa sababu ya kuweza kuunganisha maneno yaliyopita na maneno ambayo tutayazungumzia leo, tupate ile alaka ya kielimu iwe imeshikana na yale maneno yawe yanakwenda katika mfumo na utaratibu wa kisawa. Anasema Allah jalla wa ala: wa idh qulna lil malaikati sujudu li Adam. Tulisema, yapo mnakumbuka, ya kwamba maana ya wa idh katika lugha ya Kiarabu inapotumika ndani ya Qur'an inakuja kwa maana ya wadhkur, nakumbuka. Kwa maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam: kumbuka ewe Muhammad, na uwapashe watu wako maneno haya na habari hizi ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala anamuelezea. Ith, pindi ambapo qulna li Adam, qulna lil malaika, tuliwaambia malaika. Tukasema qulna imekuja kwa sigha ya fi'l aljamaa au bi sighati aljam', na hikma yake kutumika namna hiyo tulisema ya kwamba li ta'dhimi sha'ni Allah azza wa jall wa ishadatan bi dhikri, ni kwa sababu ya kuinua jina lake Mola azza wa jall na utajo wake na sha'ni yake. تعظيما لشأن الله جل وعلا وإشادة بذكره. Kwa hivyo tunaposoma ndani ya Qur'an tamko la qulna au inna au nahnu, inna anzalnahu fi laylatil qadri na aya zingine kama hizo, Mwenyezi Mungu anatumia jam' plural. Hikma yake maneno hayo ni تعظيما لشأن الله عز وجل وإشادة بذكره. Sio kwamba waliofanya hivyo ni watu wengi, la, inatumika hiyo sigha ya jam' kuonesha utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ukubwa wake na ukubwa wa shani yake Mola Azza wa Jalla. Halafu neno al-malaika ni jam'u ya malak, na tulieleza malak kwa ufupi kwa sababu yako maelezo mengine kuhusu malaika yatakuja mbele katika surah al-Baqara kwa kirefu zaidi katika aya za iman. Hapa tutataja kwa haraka haraka, tunasema ni ajsamun, nuraniya ni ile miili ya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba kutokana na nuru yake. Akaumba malaika kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam fi sahihi Muslim min hadithi Abi Huraira, khuliqatil malaikatu min nur. Malaika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba kutokana na nur. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, na majini wameumba kutokana na moto. Halafu wa idh qulna lil malaikati usjudu li adam, ukichanganya inakuwa wa idh qulna lil malaikati usjudu li adam. Tukaja katika neno usjudu na tukaona kwamba usjudu inakuja katika lugha ya Kiarabu kwa maana ya al-khudhu'u wat-tadhallulu wa al-inqiyad, ni kule mwanadamu au kiumbe kudhalilika mbele ya kiumbe mwingine na kuwa yuko chini. Hiyo ndiyo maana ya sujud katika lugha ya Kiarabu. Sujud fi lugha bi maana al-khudhu' wal-inqiyad wat-tadhallul. Wanazuoni wa lugha ya Kiarabu wanayapigia ushahidi au wanayatolea ushahidi maneno haya kupitia kwa maregeo ya lugha ya Kiarabu ambayo ni mashairi ya Kiarabu. Wanasema kwa mfano ka kauli shahir, kama yale maneno ya mshairi aliposema bijam'in tadhillu albulqu fi hajaratihi tara alukma fiha sujadan lilhawafiri. Upande wa pili au sehemu ya pili ya beti hili ndipo mahallu shahid. Ya kwanza ni bijam'in tadhillu albulqu fi hajaratihi tara alukma fiha sujadan lilhawafiri. Ukma wanasema ni aljibalu sigar. Maana ya sentensi hii ni maana yake ni tara aljibala sigara mudhallalatan lihawafir alkhayl. Utaona yale majabali madogo madogo yanaitwa ukma ama akam jam. Yale majabali madogo vile vijabali vidogo vidogo mudhallalatan ay khadhi'atan, yamedhalilishwa bihawafir alkhayl, kwa kwato za farasi. Sasa huyo mshairi anasifu ile hali ambapo farasi wanapokata na kupasua yale majabali katika majangwa. Kwa hivyo anasema tara al-ukma fiha sujadan lilhawafiri ay tara aljibala sigara mudhallalatan lihawafiri alkhayl. Kwa hivyo imetumika hapa neno sujadan kwa maana ya mudhallalatan khadhi'a. Khadhi'atan limadha? Khadhi'atan lihawafiri alkhayl. Majabali yamedhalilishwa au yamedhalilika mbele ya kwato za farasi pindi farasi hao wanapokwenda na kupasua hayo majangwa wanakwenda mbio. Hiyo ndio maana ya sujud katika lugha. Halafu tukaja katika masala ya pili, mal muradu bisujudi au bisujudi almalaikati li adam, nini makusudio ya kusujudu kwa malaika kumsujudia Adam, walimsujudia vipi? Kabla ya kuingia katika maneno haya kwa undani, tukanukulu maneno ya wanazuoni akiwemo mmoja wao al-Allama al-Imam Fakhruddin al-Razi katika tafsiri yake at-tafsir al-kabir, akasema la khilafa baina al-ulama anna hadha as-sujuda lam yakun sujuda ibada li anna sujuda al-ibadati li ghayri Allah kufr. Hapana khilaf baina ya wanazuoni ya kwamba sujudu hii iliyofanywa na malaika haikuwa ni sujudi ibada, ati kwamba malaika walimsujudia Adam kwa kuwa walikuwa wanamwabudu. La, kwa sababu sujud li ghayri Allah kufr, kwa sababu sujud inayofanywa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ukafiri na ni shirki hiyo moja kwa moja, na ni muhali jambo hilo kutokea kwa malaika, na ni muhali Mwenyezi Mungu kuambia malaika wafanye jambo hilo. Kwa hivyo hiyo iko nje, la khilaf, hiyo ni ijma' ya wanazuoni. Baada ya hapo wanazuoni wakakhtalifiana sasa ikiwa sujudu ya aina hii ya ibada haimo. Kwa hivyo hii sujudu ya malaika kumsujudia Adam ilikuwa ni sujudu ya aina gani? Zikatoka kauli tatu. Kauli ya kwanza ikasema hii ilikuwa ni sujud bima'nahu lughawi, ni sujud ile ya kilugha, kwamba malaika walikuwa khadhi'atan mudhallalatan, walikuwa ni khadhi'in mbele ya Adam, wanyenyekevu mbele ya Adam alayhi salam. Ndio maana ya sujud hiyo. Kwa maana hiyo, na hii maana tumesema au murad wa sujud aina hii tukasema kupitia kwa maneno ya wanazuoni kwamba kauli hii haina nguvu, ni dhaif, kwa sababu zimekuja katika aya inabainisha wazi wazi kwamba hiyo sujud haikuwa kwa namna hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema faqa'u lahu sajidin. Faqa'u, hili tamko la faqa'u haipeleki katika taswira ya lugha kwamba inakuwa kwa maana ya kuwa mnyenyekevu. Kwa hivyo tafsiri hiyo ikaanguka. Tafsiri ya pili wakasema as-sujudu huna kana sujudan ta'atan lillahi wa kana Adam bimathabati al-qibla. Sujud ilikuwa ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Adam alikuwa yeye ni kama qibla. Maana ya maneno haya ni kuwa malaika walimsujudia kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na walimfanya Adam kuwa ni qibla chao. Halafu wana yatolea ushahidi maneno haya katika lugha ya Kiarabu. Kwa sababu kitu gani ambacho kinaleta utata katika kauli hii ni kwa kuwa neno au herufi iliyotumika katika aya ni lam wala haikutumika ila. Sasa ili iwe ni qibla lazima kulikuwa na iingie harfu ya ila, usjudu ila Adam. Sasa ingekuwa imekuja usjudu ila Adam ndio ilikuwa inawezekana kwamba Adam pengine alikuwa ni qibla, malaika walimsujudia Mwenyezi Mungu. Lakini hapa haikuja ila, ilikuja lam, usjudu li Adam. Sasa ikabidi wao watafute ushahidi wa kilugha utakaotetea kauli hii kwamba sujud walimfanya Adam kuwa ni qibla na hii lam haikuwa ni lam ya ni lam ambayo inatetea au inasaidia ufahamu huo kwamba sujud au kwamba Adam alikuwa ni qibla. Kwa hivyo wakatoa ushahidi wa kilugha na wakanukulu maneno ya Al-Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit alikuwa ni mshairi mkubwa wa Mtume alayhi salatu wasalam. Tunamjua Hassan sha'irur rasul alayhi salatu wasalam. Hassan bin Thabit katika jumla ya mashairi yake anasema ma kuntu a'rifu anna al-amra munsarifun an Hashim thumma minha an Abi Hasan an Hashim thumma minha an Abi Hasan. Alafu anasema innahu kana awwala man salla liqiblatikum. Hasa hapo ndipo mahali shahid. Innahu awwala man salla au awwalu man salla liqiblatikum wa a'rafu man qara'a al-Qur'ana wa sunani. Kwa hivyo anasema hili tamko la salla liqiblatikum, anam huyo sha'ir Hassan bin Thabit anamuelezea mtu ambaye anasema kwamba yeye alikuwa ni wa kwanza aliyeswali liqiblatikum. Mahallu shahid ni kwamba ametumia neno liqiblatikum, hakusema ila qiblatikum. Kwa hivyo hii lam inaonyesha kwamba inakuwa ni lam ya qibla, na ikiwa hii lam inakuja kwa maana ya qibla inawezekana katika aya ikawa li Adam ile lam pia ikawa ni lam ya qibla. Kauli hii tukasema vile vile ni kauli ambayo haina nguvu. Limadha? Wakasema wanazuoni kwa sababu hii sujud iliyofanywa na iliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufanywa na malaika, makusudio yake ilikuwa ni kumtukuza Adam na kumpa Adam cheo kwa sababu ya utukufu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpa Adam. Yeye mwenyewe amemchagua Adam, akamuumba, akamfanya khalifa, halafu akawaamrisha malaika wamsujudie. Sasa hii ni sujud ya takrim. Sasa iwapo Adam atakuwa ni qibla, takrim itakuwa hakuna. Wanasema ushahidi wa maneno haya ni kuwa Kaaba ni pahala ambapo waumini wanaelekea wakati wanaposujudi. Lakini haimaanishi kwamba Kaaba ina tashrif na utukufu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko yule muumini anayesujudia ile mbele ya Kaaba. Haina maana hiyo ya kwamba muumini anasujudu mbele ya Kaaba kwa hivyo Kaaba ina utukufu zaidi kuliko muumini mwenyewe. La, haimaanishi hivyo. Bali muumini ana utukufu na daraja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko Kaaba. Kwa hivyo hii kauli ikawa imeanguka vile vile, haina nguvu. Imebakia kauli ya mwisho ambayo inasema hii sujud kana sujuda tahiyatin wa salam. Hii sujud ilikuwa ni sujud ya tahiyya, ya mamkuzi na takrim na kumtukuza Adam alayhi salam, ta'atan lillahi wa takriman li Adam. Sujud inafanywa kwa kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuitekeleza amri yake kwa kuwa yeye ndiye ameamrisha, na hapo hapo ndani ya amri hiyo mna ile hali ya kumwinua Adam katika manzila yake na kumtunuku Adam alayhi salam. Na hii ndio kauli iliyo ya nguvu kati ya hizi kauli tatu. Wanasema hii sujud ilikuwa ni sujud ya kawaida hii ambayo tunajua tukinaposema sujud inakuja katika fahamu yako kwamba mtu anashuka chini na msujudia hiyo ndio sujud iliyomaanishwa hapa katika aya hii walakin tusije tukababaika vipi anamsujudia watu wanamsujudia Adam na sujudi ya Mwenyezi Mungu wanasema la sujud hii ingawa ni ile ile sujud tunayojua sisi walakin ilitoka kwa njia ya tahia na njia ya takrim kwa nini kwa sababu hiyo ilikuwa ni taa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na lengo lake ni takriman wa tashrifan li Adam alayhi salam kuna jambo ambalo linatetea kauli hii na kuipa nguvu jambo lenyewe ni kwamba huko siku za nyuma miaka ya nyuma kabla mab'ath an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ilikuwa inajulikana fil umami sabiqa kwamba kuna sujud ya aina hiyo ambayo inakuja kwa njia ya mamkuzi wakati huo ndipo tunasoma katika visa miongoni mwa visa ni kisa cha Yusuf alayhi salam pamoja na wazazi wake kama ilivyokuja katika surati Yusuf wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arshi wa kharru lahu sujadan angalia tamko Allah subhanahu wa ta'ala alilolitumia wa kharru kama vile katika ile aya malaika faqa'u lahu sajidin maana ni moja kwa hivyo Allah hapa anasema wa kharru lahu sujadan kwa maana kwamba wazazi wawili wa Yusuf walimwangukia Yusuf chini wakamsujudia kwa hivyo usije ukatatizika vipi wanamsujudia kiumbe la hiyo ni sujud ya tahia na sujud ya tashrif na sujud ya takrim alladhi kana sa'igan fil umam sabiqa ambayo ilikuwa inakubalika katika umma zilizopita baada ya kuja mtume wetu alayhi salatu wasalam sujud ya aina hiyo ya mwanadamu kwa mwanadamu mwenziwe ikaondoka hakuna tena ndio maana anasema mtume alayhi salatu wasalam kama fil hadith لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها لو كما inawezekana na inafaa kwa mwanadamu kumsujudia mwanadamu mwenziwe ningalimwamrisha mwanamke amsujudie mumewe kwa sababu ya takrim na cheo na manzila ya yule mume mbele ya mkewe aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyempa Mwenyezi Mungu cheo hicho huyo mume kama tunavyosoma katika aya nyingi katika sura an-nisa ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa na katika sura al-baqara vile vile ziko aya fulani kadha wa kadha zinazoonesha cheo na manzila ya mwanamume juu ya mwanamke ingawa leo maneno haya kuna watu wanajaribu kuyapoteza na kuyaangusha na kutaka kuleta fikra nyingine ya kimagharibi na ya kikafiri katika mujtama na katika fikra za waislamu na kujaribu kuleta fikra ya kwamba mwanamke ni sawa sawa na mwanamume mwanamume hana daraja yoyote ziada juu ya mkewe hana wote wako sawa sawa lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walirijali alaihinna daraja aya wazi wazi kabisa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anabainisha kwamba wanaume wana daraja juu ya wanawake alaihinna daraja lakini leo wako watu ambao wanakwenda mbio wanatengeneza niniyo zaitwaje hizi organization kwa Kiswahili sijui inaitwa nini makongamano au vitu kama hivyo watu wanaletwa pamoja na seminar na conference ya kilimwengu watu wanakusanyishwa pamoja waelezewe kwamba kuna ile principle inaitwa equality na equality maana yake mwanamume na mwanamke sawa sawa yale anayofanya mwanamume na mwanamke pia yote afanye haki za mwanamume na haki za mwanamke zote sawa sawa wanasema namna hiyo kama vile mwanamume anaweza kufanya kazi na mwanamke kazi zile zile anaweza kuzifanya mwanamume anaweza kutoka nje akasafiri akaenda paka mwezini mwanamke pia lazima afanye hivyo namna hii hizi ni fikra ambazo zinaingizwa sasa hivi katika mfumo wa Kiislamu jambo ambalo sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala limeliweka wazi wala halina hakuna utata katika masuala hayo wala haimaanishi kusema maneno haya kwamba mwanamke hana daraja katika Uislamu wala hana cheo katika Uislamu bal al-Islam ulipokuja Uislamu ndio dini ya pekee katika historia ya kilimwengu iliyomwenua mwanamke katika cheo chake ndio dini ya pekee iliyompa mwanamke karama na cheo chake na heshima yake kuliko dini zingine zote soma historia za kilimwengu soma zile thakafa na culture za watu mbalimbali katika ulimwengu mzima watu ulimwengu mzima wote walikuwa wakimgandamiza mwanamke na wakimdhalilisha na wakimtesa katika mujtama mwingine mwanamke mumeo anapofariki na yeye yuwawa, ambao wewe una thamani tena kuishi maadamu mumeo amekufa, na wewe lazima ufe naye, wanazikwa pamoja katika kaburi moja. Katika mshtamaa mwingine haruhusiwi kurithi, katika mshtamaa mwingine lazima aolewe na ndugu yake yule mume kwa lazima. Na katika namna hii wanateswa kabisa na hawajulikani haki zao ziko wapi. Ulipokuja Uislamu ukaweka haki za mwanamke wazi wazi, waashiruhunna bilma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karhan wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhun. Aya nyingi sana zikashuka ndani ya Qur'an, zikafutilia mbali zile ada zote za kijahiliya za kugandamiza wanawake na mambo ya kidhulma waliokuwa wakifanywa wanawake. Liyofanya kazi hiyo ni Uislamu. Leo watu wanaletewa maneno haya katika sahani ya kifikra za kimagharibi, wakifanywa au wanafanyiwa ghasil mukh, brainwash, na kuelezewa kwamba watu au fikra zinazotaka kuleta maendeleo kwa mwanamke na equality na nini, mambo kama hayo yote haya ni mambo ya upuzi. Hadha kulluhu hura wa hadhayan, hura wa hadhayan. الاسلام هو الذي جاء لرعايه وحفظ كرامه المراه. نا موجه katika karama ya mar'a ni ile kumwambia mwanamke katika Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wazi wazi akawaambia wanawake, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula. Moja katika vita vikubwa vya hawa jamaa dhidi ya Uislamu ni aya hii. Kwa nini Uislamu umekuja ukamtaka mwanamke awe ndani? Kule ndani amejifungia fungia. Sasa wao watafuta njia ya kumtoa kule ndani. Njia ya kutoka na maneno mazuri ya kutumia ni kuja njoo na maneno ya kuwababaisha watu, na wanakuja, na ndio maana wakaja na hizi principles za equality. Taswiya au musawa baina rajuli wal mar'a. Na hakuna tamko la musawa baina rajuli wal mar'a katika sharia. Tamko lililoko katika sharia ni al-adala. Adalatu rajul wa adalatu almar'a ndio tamko linalotumika katika sharia. Hakuna tamko la musawa katika sharia ya Kiislamu. Kwa hivyo wao vita vao vikubwa, moja katika mambo makubwa wakaipiga vita katika Uislamu ni sehemu hiyo ya waqarna fi buyutikun. Hawaitaki kabisa, wala hawataki kuisikia. Alafu kuna sehemu zingine nyingi za mambo ya hijab na mengineyo. Tayeb, hapo tumefikia katika masala ya usujudu li Adam. Tukamaliza kwamba hiyo sujud ilikuwa ni kwa maana ya sujud inayojulikana, ambayo ilikuwa ni sujudu tahiyatin wa salam, ta'atan lillahi wa tashrifan liman li Adam alayhi salam. Tumemaliza. Halafu tukaja katika masala mengine yanayofungamana na sujud, ambayo ni waktu sujud. Wakati wa sujud ulikuwa ni wakati gani? Wanasema wanazuoni siyaqul ayat, ule mfumo wa hizi aya, mpangilio wa aya namna zilivyokuja, yadullu ala anna sujud almalaikati li Adam alayhi salam kana ba'da at-ta'lim. Inaonyesha ule mpangilio wa hizi aya ndani ya suratul Baqara, ukianzia zile aya za nyuma mpaka uje aya ya 32, 33 na hii 34. Huu mpangilio wa hizi aya zinaonyesha kwamba sujud ilikuja baada ya Adam kusomeshwa ile elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa, na yeye kutaja yale majina ya wale na vile vitu. Wa allama Adam al-asmaa kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaa'ika. Baada aya hiyo ndio inakuja wa idh qulna lil-malaa'ikati isjudu li Adam. Wewe ukisoma namna hiyo utadhania kwamba sujud ilikuja baada ya Adam kusomeshwa, ilhali Qur'an haibainishi hivyo. Hii ni siyak peke yake, na siyak haina dalala ndani yake ya mambo kama haya. Qur'ani yenyewe inabainisha ya kwamba sujud ilikuja kabla ya ta'lim, na kabla ya wa'allama Adam al-asma, kabla ya hapo ndipo sujud ilifanyika. Na hasa wakati gani ilifanyika? Baada ya punde tu kuumba kwa Adam alayhi salam na kuviviliwa kwa roho yake, ndipo ikatokea sujud. Baada ya sujud ndio ikaja wa'allama Adam al-asma. Ushahidi wa maneno haya wanazuoni wakataja, wakatoa ndani ya Qur'an aya zifuatazo. Sehemu ya kwanza katika suratul hijri aya ya 28 na aya ya 29. Ukisoma aya hizo mbili, Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha wazi wazi kwa kusema, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Mahallu shahid wa nasema fa'u ta'qib. Haya maneno mawili Allah subhanahu wa ta'ala ameunganisha kwa fa. Fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, napomuumba Adam na kumvivilia katika roho, faq'u lahu sajidin, mumsujudia. Kwa hivyo sujud ya malaika imetokea baada ya Adam kuumba na kuviviliwa roho yake, kabla ya wa allama Adam al-asma. Sehemu ya pili vile vile inatolea ushahidi maneno haya ni surati Sad aya ya 71 na aya ya 72. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kama hivi ilivyo katika suratul hijri, idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Kwa hivyo sehemu hizi za Qur'an, sura mbili, suratul hijri na surati Sad, zote zinabainisha kwamba sujud ya malaika kwa Adam ilikuwa punde tu baada ya Adam kuumbwa, na baada ya hapo ndio ikatokea wa allama Adam al-asma. Baada ya hapo ndio ikaja wa kulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna. Huo ndio utaratibu wa yale mambo yaliyotokea. Mbali na vile unavyoona katika ile siyaki ya ayat, ile ina hikma yake. Hikma ya kwa nini ikatangulia wa allama Adam al-asma kabla ya kuja sujud, ameibainisha Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, anasema kwa sababu ya munasaba wa ta'lim. Kwa sababu kabla ya aya ya sujud nyuma yake kuna ta'lim, ndio maana Mwenyezi Mungu akaifuatiliza na wa allama Adam al-asmaa kullaha, ili maneno ya ta'lim yote yaje pamoja. Ndio hikma ya aya hii, ikatangulia aya hii na hii ikachelewa. Maneno haya hikma yake ameibainisha mwanachuoni al-mufassir Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kwa hayo maneno ambayo nimeyataja kwa ufupi. Baada ya hapo tukasongea mbele, tukaja katika neno la usjudu li Adama fasajadu illa Iblis. Adam ikawa tushaeleza kule nyuma nini maana ya Adam na limadha summi ya Adam Adam, tukaeleza maneno hayo kwa kirefu, hatukuyarudia tena kwa sababu yamepita. Halafu tukaja katika fasajadu illa iblisa wakamsujudia isipokuwa Iblis. Neno Iblis tulitaja, mnakumbuka ya kwamba tulisema linatokamana na wazan ya if'il. If'il ndio Iblis, wazni yake katika elimu ya sarf ni if'il, ambayo inatokamana na iblas. Na al-iblasu katika lugha ya Kiarabu maana yake ni al-iyasu min al-khair ma'a an-nadami wal-huzni, ni kule mtu kukatikiwa akawa hana tamaa ya kutaraji khairi yoyote pamoja na majuto na huzuni. Hiyo hali inaitwa iblas katika lugha ya Kiarabu. Ndipo tunaona katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anatumia maana haya katika aya zingine, kama vile kwa mfano inakuja katika suratul an'am aya ya 44 aliposema Mola azza wa jalla aliyetukuka, hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idhahum mublisun. Kwa hivyo mublisun ndipo inatokamana na neno iblas. Na maana ya mublisun katika aya hii, maana yake watu watakuwa inapowashukia adhab kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anapowaadhibu kwa sababu hayo mambo waliyoyafanya, adhabu itakayokuja ghafla, baghtatan ni ghafla, inakuja kwa ghafla, inawashukia watu katika adhabu hiyo, ukitahamaka utawaona mublisun ay aisuna min alkhayr, wamekatikiwa, hawana tamaa ya kutaraji khairi yoyote, na huku wanajuta, wako katika majuto na wako katika huzuni. Kwa hivyo aya hii ina toa ufafanuzi ya kwamba neno iblas katika lugha ya Kiarabu maana yake ni al-iyasu min al-khair, ni kukatikiwa na kutotaraji khairi yoyote, ndio maana iblis akaitwa iblis. Sasa ukiulizwa kwa nini ameitwa iblis, unasema ameitwa iblis kwa sababu li'annahu aisa min al-khair, aisa min al-khair au aisun min al-khair, amekatikiwa, hana tamaa ya khairi yoyote kabisa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi sasa hivi iblis anavyoishi, anajua kwamba makazi yake ni moto, moto wa jahannam, anajua maneno hayo iblis, hana tamaa, hana matarajio kwamba ati Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامه atakwenda kumsamehe au atakwenda kumpa katika rahma zake na ampe katika mambo yake mazuri. Hana tamaa hiyo kabisa. Fa huwa ayisun min alkhair, na wakati huo huo anajuta, nadim ala ma badara minhu, anajuta kwa yale ambayo ameyafanya. Ndio maana tukasoma hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, min hadithi Abi Huraira fi sahihi Muslim wa ghairihi, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, idha qara al-muslimu as-sajda fasajad, muslimu anaposoma sajda akasujudu, i'tazala shaytanu, shaytani anakaa kando, yabki, analia, wa yaqul, huku akisema, ya waili, ole wangu, umira ibnu adama bisujudi fasajad, mwanadamu aliamrishwa kusujudu akasujudu, falahu aljanna, ana pepo, ndipo malipo yake, anapewa, atapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa umirtu bisujudi, na mimi nimeamrishwa kusujudu, fa abait, nilikataa, falia nar, mimi nitakuwa motoni. Kwa maneno haya shetani na iblis anayajua, na kila anapomona muumini akisujudu yeye yajuta, lianahu iblis qad inqata'a anhu subul alkhair, zile njia za khairi zote zimemkatikia, inqata'a anhu subul alkhair, zile njia za khairi zote zimemkatikia iblis, fa huwa ayisun nadimun hazin. Baada ya kutizama neno iblis katika lugha ya Kiarabu nini maana yake na muradi wake, halafu anasema Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka jalla shanu yaqul illa iblisa aba wastakbar. Na kabla tujaja katika sehemu ya aba wastakbar, kuna masala hapa muhimu ambayo wanazuoni wa tafsir wanayataja. Masala yenyewe ni kuwa, je, huyu iblis alikuwa miongoni mwa malaika au la? Ikatokea khilaf mashhur kati ya wanazuoni wa tafsir. Kwa nini tunasema ni khilaf mashhur? Kwa sababu iliendelea kwa muda mrefu, na wanazuoni wakawa kila moja akatetea kauli yake kwa hoja zake ambazo aliziona kuwa ni sawa. Kauli ya kwanza ikawa kwamba ni iblis alikuwa ni miongoni mwa malaika, na waliosema kauli hii wakaitetea kwa hoja mbalimbali. Moja katika hoja kubwa ambayo wamesimama nayo waliosema kauli hii ni hii aya ambayo inasema, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam, wanasema fa hadhihi al aya shamalat iblis au shamala al amru fiha iblis, hii amri iliyoko katika aya hii ilimkusanya vile vile iblis, amri ya kusujudu. Kwa hivyo ikaonesha ya kwamba hii neno malaika ya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam, Mwenyezi Mungu anawaambia na kuamrisha malaika wamsujudie Adam, kwa hivyo iblis atakuwa yuingia katika jumla ya malaika, kwa sababu amri inakwenda kwa wote. Ndipo anasema Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hapo, fasajadu illa iblis, walimsujudia isipokuwa iblis, kuonesha kwamba iblis alikuwa ni mmoja wao. Kwa hivyo wanasema hii lafzi ya malaika na hii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ilimkusanya vile vile iblis. Na huo ni ushahidi kuonesha kwamba iblis alikuwa mmoja katika malaika. Huo ndio ushahidi mkubwa wanaotoa wale wanaosema kwamba iblis alikuwa ni mmoja katika malaika. Kauli ya pili ni kwamba iblis hakuwa katika malaika. Na hoja ya kutetea kauli hii ni hoja nne za nguvu. Ziko hoja zingine, lakini hoja nne ndio za nguvu kabisa kuonesha kwamba iblis lam yakun min almalaika, hakuwa katika malaika. Wanasema hoja ya kwanza, lianna almalaika, kwa sababu malaika ma'sumuna min alkufri walisyan, kwa sababu malaika wamehifadhiwa na kufanya ukafiri na maasiya, hawafanyi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka جل شأنه في القرآن الكريم كتك سورة التحريم آية 6, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونزمنا نوصف متواك وجهنم أن سيما في ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سورة التحريم آية 6 wanasema aya hii waziwazi inabainisha kwamba malaika hao maasi Mwenyezi Mungu wala hawawezi kwenda kinyume na amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anapoamrisha la ya'sun Allah ma amara hapa iwapo tutasema kwamba iblis alikuwa ni moja katika malaika na hii aya inabainisha kuwa malaika hao maasi Mwenyezi Mungu na yeye alimaasi Mwenyezi Mungu dalili na ushahidi kwamba iblis hakuwa katika malaika hiyo ni hoja ya kwanza hoja ya pili wakasema kwamba Qur'ani yenyewe imebainisha sababu ya iblis kutosujudu moja katika njia moja katika sababu ya iblis kutosujudu hii Qur'ani yenyewe imebainisha imesemaje wanasema katika suratul kahf aya ya 50 anasema Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fafasaka an amri rabbih. Kwa hivyo hii aya inabainisha kwamba kwanza iblis alikuwa katika jini. Wazi wazi. Ndipo wanasema wanazuoni akiwemo mmoja wao Sheikh Al-Allama Muhammad Al-Amin Shinqiti katika tafsiri yake Adwaul Bayan anasema hadha nassun Qur'aniyun fi mahalli an-niza'. Hii aya ni nass ya Qur'ani ambayo inakata huu mvutano wote. Hii aya moja peke yake unakata huu mjadala wote ulioko na huu mvutano katika kati ya wanazuoni hal kana iblis minal malaika au la aya hii peke yake inatosha kwa sababu sarih iko wazi kubainisha kwamba kana minal jinni iblis alikuwa ni miongoni mwa majini hakuwa katika malaika wazi wazi ingawa wale wanazuoni wa katika kauli nyingine walipokuja katika aya hii na wao walipoisoma wakaitafsiri kwa tafsiri nyingine wakasema jin katika aya hii ni taifatun min almalaika ilikuwa ni sehemu au ni kipote miongoni mwa malaika kuna kipote katika malaika ambao walikuwa wanaitwa jin kwa kauli hiyo ambayo wao wameitaja lakini kauli ambayo zimepokewa nyingi hazina adilla wala hazina nusus kwa hivyo zinabakia ni kwamba ni kauli bila dalil kwa hivyo anasema huyo mwanachuoni nassun sarihun fi mahalli an-nizaa hoja ya tatu wanasema li anna almalaikata la dhurriyata lahum wa iblis lahu dhurriya au bi khilafi dhalik imethubutu katika qur'ani kwamba malaika hawana dhurriya na iblis imethubutu katika qur'ani kwamba yeye ana dhurriya fathabata alfarqu ikatokea ile tofauti wazi wazi baina malaika na nani na iblis kwa sababu iblis ana dhurriya qur'ani ikataja ndani ya suratul kahf aya hiyo hiyo ya 50 ambayo tumeisoma kana minal jinni fafasaka an amri rabbi alafu anasema afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu kwa hivyo iblis ana dhurriya ana kizazi iblis ana kizazi na kizazi cha iblis ndio hawa mashaitani kwa hivyo iblis ni sawa sawa na kama vile adam alayhi salam baba yao yule aliyewazaa aliwaleta sisi baba yetu ni Adam na hawa mashaitani na majini baba yao ni iblis sasa iblis akazaa watu au hawa viumbe aina mbili majini na mashaitani katika wao wale ambao ni waovu na ni wabaya na makafiri wanaitwa shayatin jamu ya shaitan inatokana na neno shaitana ai tamarrada shaitan ni yule mtu ambaye amevuka mpaka katoka katika taa ndio kaitwa shaitani kama si kafiri na kama si mbaya aitwa jini qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljin kuna majini ambao walisikiliza qur'ani wakaiamini wakamfuata mtume alayhi salatu wasalam wanaitwa majini hao wale wabaya katika wao wanaitwa mashaitani baba yao anaitwa iblis kwa hivyo iblis ana dhurriya kinyume na malaika malaika hawana dhurriya na qur'ani imethibitisha kwamba malaika hawana dhurriya kwa sababu ili kiumbe awe na dhurriya lazima kupatikaniwe mume na mke na malaika haina hawana mume hawana wake waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inathan ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yusalun wale ambao wanaudai kwamba malaika ni watoto wa kike wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni banat wa Mwenyezi Mungu hawa ni wanawake watoto wa kike wa Mwenyezi Mungu, maneno mengine kama haya ya ukafiri na maneno ya batil. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawauliza, ashahidu khalqahum, je, wao walishuhudia wakati malaika wanapoumbwa wakawaona kwamba hawa ni wanawake na hawa ni wanaume? Satuktabu shahadatuhu, maneno yao hayo yataandikwa. Wa yusalun, na watakwenda kuulizwa yawm al-qiyama, ushahidi na dalili ya kwamba malaika hawana wanawake wala mambo kama hayo. Kwa hivyo, na maadamu imethubutu kwamba hawana wanawake kati ya malaika, haiwezekani kuwa wana dhuria. Hiyo ni hoja ya tatu. Hoja ya nne na ya mwisho, wakasema lianna au anna iblis khuliqa min narin wal malaika khuliqat min nur. Malaika wameumba kutokamana na nur, na iblis ameumba kutokamana na moto, na haiwezekani kwamba hawa viumbe viwili ambao asili yao ni tofauti wakawa wote ni kitu kimoja. Tukasema iblis ni katika malaika, ili hali twajua na imethubutu kwamba iblis ameumba kutokamana na moto, na moto na nur ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hivyo hizi ni hoja ambazo wamezitoa wanazuoni hawa, hoja hizi nne zinazothubutisha ya kwamba iblis lam yakun min almalaika, na hii ndiyo kauli inayotegemeka iliyo na nguvu. Kwa hivyo iblis hakuwa katika malaika. Sasa ikiwa iblis hakuwa katika malaika, inakuwaje katika aya inakuja wa idh qulna lil malaika tasjudu li adam, halafu na yeye iblis asisujudu, halafu akaingia katika lawama mpaka akafikia katika laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inakuwaje? Wanasema li annahu kana fihim yata'abbadu ma'ahu, kwa sababu yeye iblis alikuwa pamoja na malaika, anaabudu pamoja na wao, anaishi pamoja na wao, anakaa pamoja na wao huko katika pepo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ilipokuja ile amri kuambiwa malaika, na yeye akaingia katika jumla ya malaika, li annahu kana ma'ahum fa asbaha au fakana tab'an lahum, kwa hivyo akawa yeye anafuata lile neno, anafuata ile grupu ya malaika, au anafuata ule mfumo na yale maisha ya malaika, akawa kama mmoja wao, ilhali ya kwamba asili yake yeye si moja katika malaika, lakini kwa kuwa aliishi nao na anakaa nao na anaabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja nao, fakana tab'an lahum, akawa pamoja na malaika. Haya ndiyo majibu ya kueleza kwa nini aya ilikuja kwamba waliambiwa malaika, na yeye hakutekeleza ile amri, halafu akalaumiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala na akalaaniwa. Wanasema kwa sababu alikuwa pamoja nao, na katika lugha inajulikana kati ya wanazuoni na katika lugha hata kwa Waarabu kwamba mtu anapokuwa anaishi pamoja na wenziwe, hata kama yeye si katika asili yao, huwa inapokuja amri au wanapoelezewa, na yeye anakuwa pamoja na wao. Wanasema kama vile halifu fil kabila, katika makabila kuna watu ambao wanaitwa hulafa. Hulafa ni mtu ambaye hayumo katika lile kabila, lakini anakuja anajiambatanisha na lile kabila. Anasema mimi nataka niwe pamoja na kabila hili, muninusuru, munisaidie watu wanapotaka kunipiga vita, na nyinyi msimame na mimi. Huyo mtu sampuli anaitwa halifu. Sasa anapoingia kuwa ni halifu wa kabila, anabeba jina lao. Ikiwa kabila ni Banu Tamim, na yeye ataitwa mimi Bani Tamim, pamoja na kwamba asili yake si Bani Tamim. Inajulikana hiyo katika lugha ya Kiarabu na katika ada za Kiarabu, inajulikana kabisa, wala hakuna ubaya wote. Lakini wale watu wanajua kwamba huyu si katika Banu Tamim, na huyu si katika Banu Sulaim, huyu si katika Banu Kadha, wanajulikana. Lakini anakubaliwa atumie lile jina lao kwa sababu qad asbaha halifan lahum. Na huyu iblis naye alikuwa vile vile pamoja na malaika kwa muda mrefu sana, alikuwa pamoja na malaika akiabudu pamoja na wao. Wanasema wanazuoni mpaka malaika wenyewe walikuwa hawajui kwamba iblis hakuwa mmoja wao. Siku alipoasi amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, ndipo ilibainika kwa malaika kwamba ewe, kumbe huyu si mmoja kati yetu. Haya ndio majibu ambayo wametoa wanazuoni kuhusu kauli hii kwamba kwa nini waliambiwa malaika wasujudu na iblis ili hali hakuwa mmoja katika hawa malaika. Fasajadu illa iblisa aba, maana yake ni imtanaa, alikataa. Na tulieleza katika hadithi ambayo imepokewa na Imamu Muslim kwamba malaika au Iblis yeye mwenyewe amekiri kwamba alikataa aliposema kwamba Muislamu ameamrishwa kusujudu akatii, na mimi nimeamrishwa kusujudu fa abaitu nikakataa, falian nar, mimi makazi yangu yatakuwa ni motoni. Wastakbara, na akawa ni mwenye kibri. Istakbara maana yake ni takabbara an ta'ati Allah, alifanya kibri juu ya taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema mwanachuoni al-Alama Muhammad al-Amin ash-Shinqiti katika Adha'ul Bayan, anasema aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haikubainisha mujiba al-istikbari ala za'mi Iblis, haikubainisha au kueleza yale mambo yaliyomfanya Iblis kuwa na kibri ni mambo gani. Ule mujib uliomfanya Iblis akatakabbar ni kitu gani? Hii aya haikueleza. Lakini ziko aya zingine ambazo zimebainisha katika Qur'an Iblis alifanya kibri kwa mujibu wa nini? Kwa grounds gani? Kwa sababu gani Iblis alifanya kibri? Aya zingine za Allah Subhanahu wa Ta'ala zimebainisha. Kwa hivyo ukisoma Qur'an katika sehemu nyingine Mola Subhanahu wa Ta'ala anasema waziwazi, anasema Iblis katika maneno yake Mwenyezi Mungu ananukulu ndani ya Qur'an, anasema khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kwa hivyo haya ndio maneno ambayo Iblis au hoja ambayo Iblis ameitoa ya kutosujudu, na huo ndio mujib uliomfanya Iblis akawa na kibri, akasema khalaqtani min nar, mimi umeniumba kutokamana na moto. Wa khalaqtahu min tin, na yeye Adam umemuumba kutokamana na udongo. Maneno haya maana yake ni kwamba Iblis katika aya hii anasema huyo mwanachuoni ametumia qiyas, na qiyas hii imetumika kwa njia ifuatayo. Alikisi Iblis asli yake yeye mwenyewe nafsi yake, na akaiangalia asli yake, asli yake ambao ni moto. Halafu akamwangalia Adam nafsi yake, kisha akampima na asli ya Adam ambao ni udongo. Baada ya kuangalia haya mambo mawili na kufanya qiyas, akaja katika natija ambayo ni conclusion. Conclusion yake ni kwamba moto ni bora kuliko udongo. Na maadamu moto ni bora kuliko udongo, haiwezekani moto huo kusujudia udongo. Ndipo akasimama kutoa hoja hiyo. Anasema mwanachuoni huyo, fakullu man radda an-nususa ash-shar'iyya au nususa al-wahyi bil aqyisa. Kwa hivyo kila yule ambaye atarudisha nasi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutumia qiyas, fasalafuhu fi dhalika Iblis, basi ajue kwamba salaf wake au yule aliyemtangulia katika jambo hilo ni Iblis. Mwanadamu yoyote ambaye atasimama kuregesha amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuregesha nasi ya Qur'an au nasi ya hadith kwa kutumia akili na kwa kutumia qiyas, basi ajue kwamba tayari amekwisha kutanguliwa na Iblis, na Iblis ndiye mwalimu wake katika jambo hilo. Halafu anasema wa hadha qiyasun, na qiyas hiya Iblis, batilun min thalathati awjuh, inabatilika kwa njia tatu. Hii qiyas ambayo ametumia Iblis ni qiyas ambayo ni batil kutokamana na njia tatu. Njia ya kwanza anasema li annahu fasidu li'tibar, kwa sababu qiyas hii ni fasidu al-i'tibar. Kuna qiyas ambayo katika ilmu ya usulul fiqhi inaitwa fasidu li'tibar. Wakati gani inakuwa qiyas fasidu li'tibar? Wanasema idha kana qiyasan fi muqabalati an-nass, qiyas inapokuja inapokabiliana na nas, inapokwenda kinyume na nas au ijma'. Qiyas yoyote inapokuja inapoingia imekabiliana na nas ya aya au Qur'an au hadith, au inakabiliana na ijma ya waislamu na wanazuoni wa Kiislamu, qiyas hiyo katika lugha ya usul al-fiqh inaitwa fasidu al-i'tibar. Ndio maana mwanachuoni aliyetunga kitabu kinaitwa Maraqi Suud. Maraqi Suud ni kitabu cha usul al-fiqh ambacho kinasomesha elimu ya usul al-fiqh kwa kutumia mashairi. Anasema huyo mwanachuoni, tunanukulu beti moja linalohusiana na maneno haya, anasema wal khulfu linnasi au ijma'in da'a fasada li'tibari kullu man wa'a. Inapotokea khulf, mukhalafa linnasi, katika nas ya Qur'an au ya hadith au ijma'in au katika ijma' da'a fasada li'tibar, ujue qiyas hiyo inaitwa au inapelekea katika jambo ambalo linaitwa katika usul al-fiqh fasid au fasadu al-i'tibar. Ni qiyas ambayo ni fasid na haina ibra ndani yake, haitizamu qiyas namna hiyo. Na qiyas sampuli hizi leo zinafanyika, watu wengi sana wanatumia akili zao mbele ya nafsi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na anatumia akili yake mbele ya hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam. Wewe utamsomea hadithi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسمي حديث موازه فك مشو صحيح صريح في محل النزاع يي اسمامه اكوبي اكلي yake nasema nini akwambia lakini wajua siku hizi atumia akili qiyas wamwambia riba ni haram, wamwambia mambo haya ya insurance haya ni haram kwa sababu yanajengewa insurance inasimama juu ya gharar, na gharar ni haram. Yeye anakuletea qiyas, lakini unajua siku hizi, lakini unajua hivi, azunguka hivi, ende kule, ende huku, ende huku. Fasid al-i'tibar. Limadha? Li'annahu fi muqabalati an-nass wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. والاجماع نا اجماع قائم على تحريم الربا خلاص na mambo mengine mengi sana yanatokea katika maisha ya mwanadamu, maisha ya muislamu. Muislamu wakati mwingine anahadaika na anadanganyika kwa sababu moja au nyingine za kimaisha na za kiulimwengu na za kimazingira na za kiuchumi, zampelekea anapambana na nas ya Qur'an, anapambana na nas ya hadith kutumia akili yake na qiyas. Anaigonga nafsi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anazigonga hadithi za mtume, anasema lakini unajua ukiangalia kiakili na ukifikiria siku hizi na kuangalia yale mambo ya zamani, hizi hadithi zilikuwa zinafanya kazi wakati wa mtume, na mambo mengine kama haya ambayo hayana msingi. Kwa hivyo hili ni jambo la kwanza ambalo kiasi hii imeifanya kwamba ni batil. Anasema mwanachuoni huyu, anasema li annahu fasidu li'tibar. Kwa nini fasidu li'tibar? Li annahu fi muqabalati an-nas, kwa sababu ni qiyas ambayo imepambana na kukabiliana na nas ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iblis qiyas yake ni fasidu li'tibar. Limadha? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyempa amri hiyo, usjudu li Adam, na yeye amri hiyo aliingia katika hiyo amri, na yeye mwenyewe anajua kwamba amri hiyo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inamkusanya pamoja na yeye, ndio maana akatafuta hoja ya kujitetea. Njia ya pili na njia ya tatu inshallah tunaendelea baada al-adhan. Al-wajhu thani, mlango wa pili au jambo la pili ambalo linabatilisha hii qiyas aliyotumia Iblis, wanasema wanazuoni au huyo mwanachuoni anasema adamu taslim, ni kutokubali na kuto kubaliana na maneno hayo au hoja hiyo ya Iblis, anna nara khairun min atin, ya kwamba moto ni bora kuliko udongo. Hii ni njia ya pili inayobatilisha qiyas ya Iblis. Si kweli wala hatukubaliani na hoja ya Iblis kwamba moto ni bora kuliko udongo. Tizama tabia, tabiatu nar, na tizama tabiat atin, halafu wewe mwenyewe kisia na uangalie na usawirishe ayyuhuma afdal. Wanasema tabiatu nar, asli ya moto na tabia ya moto, al-ifsad wa at-tafriq, ni kuharibu na kutawanyisha. Pala popote panapotokea moto si pahala pa khairi, ni pahala pa adhab, na pahala pa ufisadi, kila kitu kinaharibika, na pahala pa kutawanyika, kila kitu kinakuwa pahali mbali. Wa tabi'atu atin, na tabia ya udongo na mchanga asili yake wanasema ni al-islah, ni kule kutengeneza mambo. Leo kama si udongo mwanadamu sijui angeishi vipi katika ulimwengu huu, kwa sababu kutokamana na udongo ndipo kunapatikaniwa chakula, ndipo kunapatikaniwa mazao, ndipo wanyama wetu, wanyama hoa wanapoweza kuishi. Hao wanyama wetu wa mifugo wanakula hayo manyasi kutokamana na udongo, wanakula mimea kutokamana na udongo, kila kitu. Kwa hivyo maisha ya mwanadamu yote yamesimama juu ya udongo, kumaanisha na kuonesha kwamba si kweli hoja ya Iblis anna an-nar khairun min at-tin, kwamba kwamba moto ni bora kuliko udongo. Jambo la tatu anasema huyu mwanachuoni, annana law sallamna, ya kwamba sisi lau tutakubaliana na lau tutakubali hoja ya Iblis ya kwamba anna an-nara khairun min at-tin, ya kwamba moto ni bora kuliko udongo, la yalzamu min dhalika anna iblisa khairun min adam, hiyo hailazimu kwamba Iblis ni bora kuliko Adam. Anarudia, nasema huyu mwanachuoni, annana la usallamna, lau tutakubaliana katika mlango wa usulul fiqh, katika masala ya kutoa hoja, kuna kitu ambacho kinaitwa at-taslimu jadalan. At-taslimu jadalan ni kuwa wakati kunapotokea nizaa baina ya wanazuoni katika zile hoja, wakati mwingine mwanachuoni anaweza kusema mimi nakubaliana na wewe kwa mjadala kwamba hayo unayoyasema ni kweli, halafu anajenga hoja yake juu ya masala hayo. Kwa hivyo hii inaitwa at-taslimu al-jadali. Anasema annana law sallamna, yani jadaliyan, law tutakubali kwa sababu ya mjadala tu kwamba kweli moto ni bora kuliko udongo, kwa mjadala peke yake. La yalzamu min dhalik, hailazimu jambo hilo, anna iblisa, ya kwamba Iblis khairun min Adam, kwamba Iblis ni bora kuliko Adam. Limadha? Anasema li anna sharaf al asli la yaqtadhi sharaf al far', kwa sababu utukufu wa asli si lazima kwamba inapelekea katika utukufu wa yule anayefuata chini yake, si lazima. Hakuna uhusiano ya kwamba asli ikiwa ni tukufu na ikiwa ni kubwa, lazima far' inayofuata nayo lazima iwe ni kubwa au lazima iwe ni tukufu, si lazima. Anasema walihadha, na kwa sababu hii anasema mshairi anasema maneno haya, idha iftakharta bi aba'in lahum sharafun qulna sadaqta walakin bi sama waladu. Lau wewe utajifakhri, utakuja utajigamba, utajifakhri, bi aba'in lahum sharafu, lau atasimama mtu leo aanze kujigamba na kujinaki kwa baba zake na babu zake ambao kweli walikuwa na sharafu, kweli walikuwa na utukufu, qulna, sisi tutasema sadaqta, maneno uliyosema ni kweli, walakin bi sama waladu, lakini ni mwovu aliyoje huyo aliyemzaa. Yani wewe unayejigamba maneno hayo, kuonesha kwamba kuna tofauti kubwa baina ya aba wazazi, kwamba wana sharaf. Naam, inawezekana wazazi wakawa na sharaf, lakini si lazima kwamba hao wazazi wanapokuwa na sharaf, sharaf hiyo lazima itaingia kwa wale watoto. La, baba wana sharaf yao, na mtoto naye yeye vile vile asimame na sharaf yake. Hawezi mtoto kusimama akawa ni mtoto asi, akawa ni mtoto ambaye yuko katika upotofu na katika ufisadi, halafu aje aseme mimi mwajua babangu na mwajua babu yangu na mwajua mimi ukoo wangu na watu wangu. Hiyo haina maana yote, haina maana yoyote. Kwa hivyo hata tukikubaliana na maneno ya Iblis kwamba kweli moto ni bora kuliko udongo, lakini aina Iblis, wewe tayari umeasi amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hata kama huo moto wako ulikuwa ni bora kuliko udongo, wewe ni mwovu, huwezi kuwa bora kuliko Adam. Kwa hivyo hakuna mnasaba ya kwamba lau asli itakuwa ni mzuri, lazima far' nayo vile vile iwe nzuri. ndio maana anasema li anna sharaf al asli la yaqtadhi sharaf al far' sharaf ya asli si lazima kuwa inapelekea katika sharaf ya yule mtoto anayekuja mtoto ana sharaf yake yeye mwenyewe ataijenga na yule baba aliyepita tilka ummatun qad khalat ni umma ambao ushapita usije wewe ukasimama ukajigamba ukasema mimi mwajua babu yangu ndiye aliyejenga msikiti huu lakini wewe mwenyewe uswali uswali kabisa katika ule msikiti haikusaidii hiyo kabisa haikusaidii babangu mimi na babu yangu alikuwa mwanachuoni mkubwa hapa East Africa nzima au katika Afrika nzima namna hii maneno hayo yote hayakusaidii hata kama alikuwa ni wali min awliya illah kulingana na vile maneno anayoyasema lakini wewe mwenyewe uko pahali gani ma mahalluka wa ma mawdhi'uka min al-i'rab wewe uko wapi katika i'rab mansubun au majrurun au marfu' uko wapi kwa hivyo idhaftakharta bi aba'in lahum sharafu قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا هلافو ايه ينمليزيكا يا الله سبحانه وتعالى انا اسمع ابا واستكبر وكان من الكافرين وكان من الكافرين ونزون وتفسير وكتوا قولي مبيلي ketika تفسير يا ايه هي ونسمع تفسير يا كwanza كان ketika ايه هي imekuja kwa maana ya swara Kwa hivyo inakuwa maana yake kwa lugha ya Kiswahili akawa. Kwa hivyo Iblis kutokana na hayo akawa ni miongoni mwa makafiri. Na neno kafiri tumekwisha kulieleza maana yake kilugha na kisheria kule nyuma katika aya zilizopita katika surah al-Baqara. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Kwa hivyo tafsiri wanasema kana katika hii aya imekuja kwa maana ya sara. Inakuja kana wakati mwingine katika lugha kwa maana ya sara na wanatolea ushahidi maneno haya katika Qur'an wanasema amesema Allah subhanahu wa ta'ala wakati anapotusimulia kisa cha Nuh alayhi salam pamoja na mtoto wake alipokuwa anawabeba wale watu katika ile marekebu aliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu kuitengeneza akaitengeneza wakapanda watoto wake na watu wake na wanyama wote isipokuwa mtoto wake mmoja na pamoja na wale wengine waliokafiri waliokufuru wakakataa kuingia mmoja wao alikuwa ni mtoto wake yeye mwenyewe Nuh alayhi salam Mola subhanahu wa ta'ala akasema wa hala bainahuma almawju fakana min almughraqi mawimbi ya bahari na maji yakapiga katika pahali hapo na mji huo na wote wakaangamia wakawa fakana akawa minal mughraqina ni miongoni mwa waliozama maji wakaangamia kwa hivyo anasema kana katika aya hii maana yake ni sara ai wa hala bainahuma almawju fasara minal mughraqina akawa ni miongoni mwa waliozama maji wakaangamia wanatoa vile vile ushahidi katika maneno ya kiarabu kupitia kwa mashairi ya kiarabu sababu mashairi ya kiarabu ni moja katika yale maregeo makuu ya lugha ya Kiarabu katika kutoa ushahidi wa maneno ya Kiarabu wanasema waliqauli sha'ir na kwa sababu ya kauli ya mshairi vile vile katika kutetea kwamba hii kana maana yake ni sara anasema huyu mshairi bitaiha aqfri walmatiy kaannaha qatal hazani kanat firaqan buyudha haya ni maneno ya mshairi anasema bitaiha aqfri walmatiy kaannaha qatal hazani ana sifu qata bisirbil qata kama vile kuna ndege ambao wanapokwenda pamoja wanaitwa qata anasema kaannaha qatal hazani kanat firakhan buyudha ai ni kama wale ndege ambao sarat buyudha firakhan kuna taqdim na ta'khir yani mayai yake ya wale ndege walimetega mayai yale mayai yakapasuka wakatoka vile vifaranga furukh wakatoka vile faranga katika yale mayai baada ya kupasuliwa kwa hivyo anasema katika hii mahallu shahid kanat firakhan buyudha ay sarat buyudha firakhan yani mayai yakageuka yakawa vifaranga kwa hivyo kanat hii katika ametumia huyu mshairi wa kiarabu wale washairi wa jahiliya akatumia kanat bi maana sara kanat فراخا بيوضها اي صارت فراخا بيوضها قول يا بيلي يا معنى الايه هي وكان من الكافرين ونسمع اي معنى yake وكان في سابق علم الله من الكافرين na huyo iblis ilikuwa ishatangulia katika elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyo ya mbali na ya nyuma kabisa ambayo haina mwanzo. Elimu hiyo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa imetangulia kwamba iblis ni miongoni mwa makafiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala kana qad sabaqa fi ilmihi, ilikuwa ishatangulia katika elimu yake kwamba iblis ni miongoni mwa makafiri, ndio maana ikaja hii kana. Kwa hivyo kana minal kafirina maana yake ni wakana fi sabiqi ilmi llahi minal kafiri, kwamba iblis ni miongoni mwa makafiri kwa ishatangulia katika elimu ya Mwenyezi Mungu. Na hii ni tafsiri ya jumhur ya wanazuoni wa tafsiri, wametumia wamekwenda katika tafsiri hii ya pili kuonesha kwamba iblis alikuwa ni miongoni mwa makafiri. Na tafsiri zote mbili zinaweza kusimama kwa upande wa lugha, ingawa hii ya pili ndio ambayo wanazuoni wengi wa tafsiri wanaitetea, akiwemo Ibn Jarir al-Tabari na Ibn Kathir na wengineo kama vile Ash-Shawkani na wanazuoni wengine wa tafsiri. Hapa ndio mwisho wa tafsiri hii ya aya ya 34. Imetuchukua tafsiri hii nafikiri paka mwisho wa wakati wetu. Ilikuwa tunataraji kwamba tutaweza kuimaliza tuingie katika aya ya 35. Lakini pia ni vizuri, kwa sababu tungeanza 35 tusingeweza kuimaliza, tungewacha katikati. Kwa hivyo insha Allah Taala tutaweza kuianza mwanzo katika jalsa itakayokuja ya Jumamosi ijayo. Ja'alani Allahu wa iyyakum minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.